आने सुने अनसुने से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और YouTube ऐप के बेल आइकन को क्लिक कीजिए। Thank you. कभी जिंदगी में बड़े मुश्किलें तो मुझे तू संभाले, तुझे मैं संभाले। मिल जाए इस तरह दो नहरें जिस तरह, तो मिल जाए इस तरह दो नहरें जिस तरह, फिर होना जुदा हाँ ये वादा रहा। तू है वही दिल जिसे अपना कहा।